कि वो भगवान का हो गया, बस भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। अब जो मैं था, जिस मैं के हरिश्वर के स्थान थे, जिस मैं के हनीलाल के स्थान थे, जिस मैं का अपना पड़ाव था, वो मैं जब उसका हो गया तो इसका हनीलाल, इसका भला बुरा, इसका रहा ही नहीं। इसके बाद उसकी चीजें वो अपने मकान को तोड़े या रखे, उसको सजाए या उस पर कचरा फेंक दे, वो उसको रखे या बहा दे, तुम बीच में बोलने वाले कौन? और अगर तुम हर शोक करते हो तो बीच में बोलते हो तो तुमने अपने गुण का बनाया नहीं। पूरी बात तो बस भगवान के बन जाओ, इसके बाद मौत करो। किसी को अगर मौत करनी है, सब मौत चाहते हैं, पर मौत कैसे होती है ये कोई नहीं चाहते। एक अंग्रेज ने कहा कि सब चीज चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं, पर शांति जिन साधना से मिलती है उनको नहीं चाहते। हम सब सुख चाहते हैं, तो सुख जिन पुण्यों से मिलते हैं उनको नहीं करना चाहते। तो असली बात ये, अगर हम सुख चाहते, शांति चाहते हैं, कि सुख शांति एकमात्र भगवान में बसते हैं, भगवान के सिवा उनकी बस्ती कहीं है नहीं। आनंद स्वरूप, शांति में शांति स्वरूप, ये अगर कोई है, एकमात्र भगवान, इनके परमात्मा को, ब्रह्म को, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, शिव को, अपने भगवान का नाम कुछ ये रखो, कोई रूप देखो, वो जो भगवान है, उन भगवान के सिवा सुख शांति न कहीं है, न कहीं होगी, न किसी को आज तक कहीं मिली है, न मिल रही है, न मिल सकती है। अगर उसकी इच्छा है तो अपने को उनकी कृपा पर छोड़ दो। अनकंडीशनली कोई भी उसके बीच में शर्त न रहे, बिना शर्त के अपने आप को उनके चरणों पर डाल दो। इसके बाद अच्छा बुरा भला इसका जो सोचेंगे वो अपना बना के सोचेंगे। जब ये उनका अपना हो गया तो भला होगा तो उनका होगा, बुरा होगा तो अपना होगा। जित जाएगी उनकी जाएगी, न जाएगी उनकी जाएगी। हम सोचने वाले कौन? और हम क्यों सोचे? हम सोचते हैं तो हम अपने को अक्सर अपने ही मान रहे हैं। इसलिए ये सिद्धांत है, कोई आदमी अपने को भगवान का भी कहे और अपना सुख दुख भी सोचे तो वो जो सोचने की बात है, वो कहता है कि बन गया तो फिर बिचारे, फिर बिचारे बन गया होता तो ये कहता नहीं, मन में उसके आते नहीं। तो भगवान का बने, भगवान का बनने का भी यही है कि भगवान की कृपा पर पूर्ण पूर्ण विश्वास करे। भगवान की कृपा ही हमारा जीवन है, कृपा ही हमारी आत्मा है, कृपा ही हमारा प्राण है, वो कृपा ही हमारा आदर्श है, वही सेज है, वही हमारा रक्षक है। सब प्रकार से सारे नाते उस कृपा के द्वारा भगवान से जोड़ने, बस ये अगर हो गया तो जीवन का जो कुछ भी प्राप्त करना था, नहीं तो लगी रहेगी उधेड़ बुन, ये करें कि वो करें, ये अच्छा कि वो अच्छा, ये प्रतिकूल हो गया ये अनुकूल हो गया, ये जो प्रतिकूल हो गया इसको मिटाएं तो अनुकूल को बुलाएं, जीवन इसमें जा रहा है। सारा जीवन इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के बखेड़े में जा रहा है। कभी मन के प्रतिकूल दिखता है इसलिए ये बचना चाहिए, अनुकूल दिखता है तो और बढ़ना चाहिए, फिर प्रतिकूल आ गया तो घटना चाहिए। यही जीवन भर बीतता इसमें घेरे बुनने, कभी ऊपर गए कभी नीचे आए संसार में, अभी तो यहाँ गति है। ये उतरना चढ़ना बनना बिगड़ना ये जीवन संहार, मरना और जन्म लेना ये संसार का रूप है। इसमें है ही ये जहाँ ये है वही संसार है, ये तो संसार का स्वरूप है, स्वभाव है। बोल हमारे पास तो पहले धन का रहा नहीं, ये तो जिंदगी का रूप ही है, सदा चीज है। यहाँ पर तो संसार नहीं, यहाँ तो बहता है बहता है, गंगा की धारा बह रही है, मृत्यु का प्रवाह बह रहा है, मृत्यु के प्रवाह में नित्य क्या है, मृत्यु के प्रवाह में अमर क्या है, बस वो भगवान है। भगवान जहाँ पर है वो एक है, अमर है। जब हम भगवान के होने जा रहे हैं तब तो पाप करने का प्रश्न आता ही नहीं, इसे तो हमेशा तो झूठे छूटे जाना है। ये तो जो पहले की अड़चनें बनी हुई हैं, जो पहले जो प्रतिबंधक हैं पुराने, उनकी हम आड़ मानते भाई वो रहेंगे तो कैसे मिलेगा। ये अपनी जो कमजोरी है भगवान की कृपा में विश्वास न रहने से इस कमजोरी को त्याग दें, मन से उस बहन को निकाल दें कि भगवान की कृपा होने पर भी और हम बंधन में रहेंगे, और उस बहन को भी निकाल दें तुम बहुत अच्छे होंगे तब कृपा होगी। ना अच्छा बुरा भगवान की कृपा नहीं देखती, भगवान की कृपा तो ये देखती है कि वो कृपा तो चाहता है कि नहीं, बस फिर चाहे कोई हो कैसा भी हो, उसका पूर्व का कुछ भी इतिहास हो, किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, पुरुष हो, नारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, बस कृपा उस पर बरसेगी ही, और जिस पर कृपा भगवान की बरसी उसके लिए क्या नहीं हो गया। बोल सुहा भाइयों, जैसा नियम है वैसे ध्यान की बात, ध्यान कराना तो अपने हाथ में है नहीं। ध्यान क्या वस्तु है, ध्येयाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं उसके आकार की हमारी वृत्ति बन जाए, जिसको हम देखना चाहते हैं हमारा मन सब चीजों को छोड़कर ठीक वैसा का वैसा ही बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, इसका नाम ध्यान है। तो ध्यान ये महापुरुष लोग करवाया करते हैं, अपने से बनता नहीं। क्यों नहीं बनता, अगर अगर कहीं ध्येयाकार वृत्ति हो गई तब तो ध्यान कराता कौन, ध्यान कराना बनता नहीं। और अगर बाहर वृत्ति रही तो ध्यान कराया किसका, वो वस्तु सामने है नहीं। आप समझे नहीं, क्या मतलब यह है कि कोई अगर भगवान का, भगवान के श्री विग्रह के अवयवों का, अंगों का चिंतन करे और चिंता करके उनमें अपने मन को लगावे, तो अगर तदाकार मन हो गया तब तो वर्णन बंद हो जाएगा, और यदि वर्णन है तो वो जो श्री विग्रह है वो दिखेगा नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत की चीज होती। इसलिए ध्यान होता नहीं, ये ध्यान के श्री विग्रह का वर्णन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। और जब ध्यान नहीं होता तो दूसरों को ध्यान कराया कैसे जाए, ये अपनी जो कठिनता मैं बता रहा हूँ। इसलिए कई मतलब जब ध्यान की चेष्टा होती है तो बीच में रह जाता है, तो कारण ये होता है कि अगर उस ध्येय श्री विग्रह में मन लग गया तब तो बोलेगा कौन, और क्योंकि वो तो स्वयं उसमें वृत्ति जाकर संलग्न हो गई ना, वृत्ति अगर संलग्न हो गई तब तो वर्णन नहीं होगा, और वर्णन होता है जो बाह्य वृत्ति है वहाँ चित्त जो है उससे उसकी ठीक मूर्ति को देख रहा है, वो केवल कह रहा है। जैसे हम किसी पुस्तक में ग्रंथ में किसी स्वरूप का वर्णन पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, सुनाना और चीज है, और उसमें वृत्ति को संलग्न करके देखना और चीज है। तो देखना और सुनाना दोनों साथ बनना कठिन होता है, इसलिए कभी कभी ये गड़बड़ी हो जाती है। तो ध्यान का ध्यान करवाना तो हमारे हाथ की बात है नहीं, लेकिन और दूसरी बात ये भी है, दूसरे से चित्त को किसी वस्तु में लगा देना, ये तो कोई सिद्ध योगी हो तो भले लगा दे, अपने में कोई सामर्थ्य है नहीं। इसलिए ध्यान का केवल वर्णन करना है, और वो जैसा अपने चित्त में आएगा वो करने का विचार थोड़े से नहीं। सब लोग प्रावधान हो जाए, और जहाँ तक बने दूसरे की ओर न देखें। दूसरे सोते हैं कि जागते हैं, ऐसा देखने वालों का ध्यान नहीं होता। और जिस प्रकार से मैं बोलूं, उस प्रकार से अपने मन की भावना से कल्पना करें और उस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह का अपने मन में, हृदय में या बाहर जहाँ कहीं जिसकी रुचि हो, वो उस प्रकार की भगवान की मूर्ति बनाने की चेष्टा करें। तो अब थोड़ी देर के लिए ऋषिकेश से गंगा तट को छोड़ दीजिए और गीता भवन को भूल जाइए। चलिए ब्रज में, प्रातः काल हो चुका है और श्री भगवान अपने सखा मंडल और बछड़ों को लेकर के वन में पहुंच गए। वहां यमुना के तीर पर एक बड़ा सुंदर स्वच्छ बालुकामय प्रदेश है, बड़ी सुंदर बाली है। ठीक इसके थोड़ा ही ऊपर बहुत सी कुंजें हैं और इसके आगे एक बड़ा बड़ा सुंदर कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक फटिक की शिला है। ये जब वन में पहुंचे तमाम सखाओं के पास हंसते खेलते हुए एक दूसरे को हंसाते हुए पक्षियों के साथ खेल करते हुए पक्षियों की बोली बोलते हुए ये श्याम सुंदर वन में पहुंचे। बछड़ों को छोड़ दिया गया, बछड़े समीप नहीं हरी हरी घास करने लगे। कुछ सखा बछड़ों की देखभाल में रहे, कुछ खेलने लगे और कुछ सखाओं ने विचार किया कि श्याम सुंदर का श्रृंगार करना है, श्रृंगार लीला है। श्रृंगार करके मैया ने तो भेजा है, पर सखा अपने मन के अनुरूप अपने सखा श्याम सुंदर को सजाना चाहते थे। श्याम सुंदर से सखाओं ने कहा कि भैया कन्हैया तुम शिला पर बैठ जाओ और हम विविध भांति के सजाने के पदार्थ लाते हैं। इस वन से भांति भांति के धातु के टुकड़े ले आए, तरह तरह के पत्ते लाए, तरह तरह के फूलों के गुच्छे लाए, तरह तरह के फूल लाए, वन में से घूंघटियां बीन लाए। इन्होंने धातुओं को पीसना शुरू किया एक छिल पर, रंग बिरंगी धातुएं अलग अलग पीसी गई और पत्तों में रखी गई। एक सखा ने बड़ी सुंदर गुंजा की माला बनाई, कई सखाओं ने फूलों के हार बनाए, सजावट का सामान तैयार हो गया। आज एक कन्हैया उसके अगर बीच से भागेगा तो श्रृंगार होगा नहीं, चुपचाप बैठा रहे तुम तेरा श्रृंगार करेंगे। बड़े प्रसन्न भगवान। अब सबसे पहले भगवान के श्रीअंग का ध्यान कीजिए, देखिए श्रीअंग को देखिए, भगवान के श्रीअंग का जो वर्ण है वो कैसा है। नील श्यामा उज्ज्वल नीला रंग है और नीले रंग पर श्यामता है, और श्याम रंग पर उज्ज्वल आभा है। तीन मानो मिले हुए हैं या तीन स्तर हैं, जैसे कोई नीलिमा हो और नीलिमा के ऊपर कुछ श्यामता हो। ये देखा होगा नव नील नीरद बादलों में, जब पानी आ जाता है तो वो नीले रंग के बादल कुछ श्याम हो जाते हैं, परंतु उन बादलों में वो वस्तु नहीं है जो भगवान के श्री अंगों के वर्ण में है। वो तो केवल संकेत है वर्ण बताने का। ये निज श्यामार्थ जो भगवान का वर्ण है ये अत्युज्वल है, इसमें से प्रकाश की थका निकल रही है, ज्योति निकल रही है। और वो जो भगवान का प्रकाश है वो श्रीअंग का प्रकाश, इसमें से वो नील श्याम मिली हुई जो उज्ज्वल ज्योति है वो इतनी सुंदर प्रतीत होती है जिसकी कहीं तुलना नहीं। और माता ने उनको सजा के भेजा है, वो नन्हे नन्हे भगवान के श्री चरण कमल युगल बड़े मनोहर हैं। भगवान अब चरणों को फैला के बैठे हैं तो उनके चरण तल भी दिख पड़ते हैं। चरण तलों को देखिए, वो लाल लाल हल वो अरुणिमा लिए हुए, इसमें इन चरणों में बहुत प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ध्वजा है, अंकुश है, वज्र है, कमल है, बहुत प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। उन चिन्हों को देखिए, भगवान के श्री चरण में ऊर्ध्व रेखा है दोनों में। भगवान के चरण तलों के ऊपर का जो भाग है वो नील श्यामार उज्ज्वल है। भगवान के जो चरण नख हैं वो बड़े मनोहर हैं और उन चरण नखों से दिव्य ज्योति का प्रकाश हो रहा है। उन्हीं चरण नखों की ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। भगवान के चखने बड़े सुंदर और चखनों से ऊपर चली इंद्रियां भगवान की ऐसी मनोहर हैं, वो उनमें से तेज निकल रहा है, वो बड़ी सरस है, बड़ी सुकोमल है, सुचित्तन है। वो कमल के समान भगवान के श्री अंग कोमल है, नील मरकत मणि के समान भगवान के श्री अंग कितने हैं। हाथ लगाइए तो मानो बड़ा चिकना चिकना सुंदर स्पर्श हो गया। और नीले बादलों के समान भगवान के श्री अंग सरस हैं, तो उन कुंजलियों में भगवान की जंघाओं में हम देखते हैं कि बड़ा सुंदर उनका वर्ण है, उनकी कोमलता, उनकी सुचिकनता और उनकी सरसता जैसी बनती है। मैया ने छोटी सी पीली धोती पहना दी है, वो धोती भी श्रीअंग के साथ संपर्कित होकर दिव्य हो गई। वो बड़ी महीन है, बड़ी सुंदर है, उसका रंग जो है वो केसर का है, केसर से कुछ हल्का। और उस सुंदर धोती के अंदर से भगवान के श्री जंघाओं की वो वर्णद्युति बाहर आ रही है। ये जरा ध्यान से देखिए, जब चल तब उन घुंघरियों की बड़ी मधुर रणकार आवाज होती है, बड़ी सुंदर। तो इस भगवान की इस कलहनी का दर्शन कीजिए, बड़ी सुंदर भगवान की मनोहर ये मुक्ता घुंघरियों से युक्त ये स्वर्ण की करघनी सुशोभित है। अगर ऊपर चलिए, भगवान का जो नाभि प्रवेश है बड़ी गंभीर नाभि है, और उस नाभि में नाभि का जो चक्र है वो बड़ा दर्शनीय है। भगवान के उधर हमें तीन रेखाएं हैं, भगवान के स्त्रीअंग बड़े सुकोमल हैं, बड़े मधुर मनोहर हैं, भगवान का वक्षस्थल बड़ा विशाल है, भगवान के वक्षस्थल पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बाईं ओर भगुलता का भगु जी की लाश का निशान बना हुआ, उसे हमेशा भगवान अपने वक्षस्थल पर रखते हैं। दाईं ओर एक स्वर्ण रेखा है जो श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जी की वो एक मूर्ति है। भगवान के वक्षस्थल पर मैया ने रत्नों के हार पहना रखे हैं, उनमें मुक्ताहार है, उनमें एक हार ऐसा है जिसमें हीरे हैं और हीरों के बीच बीच में पन्ने लगे हैं और उसके बीच में सुंदर सुशोभित एक ऐसी दिव्य ज्योतिर्मयी मणि है कि जो देखते बनती है। गले में बड़े बड़े मोतियों का हार है। इस प्रकार भगवान का वक्षस्थल विशाल सुशोभित है। अभी मैं भगवान के वक्षस्थल पर पड़े हुए ज्योतिर्मय रत्नों की ज्योति भी भगवान की अंग ज्योति के साथ मिलकर विलक्षण आभा उत्पन्न कर रही है। भगवान का वो कंभ कंठ बड़ा सुंदर है, भगवान के विशाल कंधे हैं छोटे छोटे और हाथी की सूंड की भांति ऊपर से लेकर नीचे पहुंचे तक वो उनकी मोटाई कम होती हुई चली गई है। एकता भगवान की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, भुजाएं जहां बड़ा वीरत्व लिए हुए है वहीं बड़ी सुकोमल भी है। भगवान की भुजाओं में दिव्य बाजू बंद है रत्नों के जड़े हुए, भगवान के हाथों में सुंदर दिव्य रत्न जड़े करे हैं और भगवान की दोनों अनामिकाओं में और दोनों कनिष्ठिकाओं में रत्नों की अंगूठियां हैं। बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान का मुखमंडल तो बड़ा विचित्र शोभामय है। भगवान की ठोड़ी बड़ी मनोहर और भगवान के जो अधरोष हैं उनका तो कहना ही क्या है, मधुर मधुर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के उन होठों की हंसी मुनियों के मन को हरण करने वाली है। जब भगवान कुछ हंसते हैं तो भगवान की दंत पंक्ति उज्ज्वल दंत पंक्ति और उनका प्रकाश होठों की अरुणिमा के साथ मिलकर एक दिव्य आभा उत्पन्न करता है। भगवान के कपोल बड़े मनोहर हैं, भगवान के कानों में वो बड़े सुंदर मनोहर दिव्य कुंडल हैं, भगवान का मस्तक बड़ा विशाल और भगवान के नेत्रों का तो कहना ही क्या है। भगवान के नेत्र जहाँ करे जाते हैं उसी ओर मानो सब कुछ हरण हो जाता है। इन भगवान के नेत्रों से प्रेम की स्नेह की कृपा की मानो सरिता बह रही है। वो आंखें ऐसी आंखें हैं कि जिन आंखों की तरफ आप देखिए और देख करके अपने जीवन को खो दीजिए, ऐसी आंखें। अभी देखिए ये सुंदर आंखें हैं, तो भगवान की आंखों में जो पलकें हैं और पलकों के जो केश हैं वो केश इतने घन हैं कि विशाल आंखों पर उन पलकों के कारण से इतनी मोहकता आ गई है कि जो देसी बनती है। भगवान की नुकीली नासिका है और नासिका के अग्रभाग में एक मोती की लटकन है। भगवान के बड़े सुंदर कपोल हैं और कपोरों पर कानों के कुंडलों की आभा झिलमिला रही है। अब यहाँ एक और विशेषता है, भगवान का नीला चार वर्ण इस पर उज्ज्वल आभा, अब उज्ज्वल आभा के साथ साथ भगवान के कपोलों की अरुणिमा, भगवान के कपोलों की सुंदर सुंदर मोहक मोहक मीठी मीठी ललाई और उस ललाई के साथ ये भगवान के श्री ये कर्ण कुंडलों के रत्नों की ज्योति की आभा ये सब मिल करके एक विचित्र एक विलक्षण त्रिमुख मंडल के आसपास चारों ओर एक तेजो मंडल बन गया है, वो बहुत ही बहुत सुंदर है। थोड़ी सी कल्पना के लिए जब ये इंद्रधनुष पैदा होता है आकाश में, उसमें बहुत रंग के चमकीले चमकीले वो धाराएं होती हैं, इस प्रकार से धाराएं तो नहीं है पर वर्णों के साथ विभिन्न वर्णों का मिश्रण होकर के और उनके साथ ज्योति का ज्योति रह करके एक ऐसी अपूर्व वो ज्योति मंडल बन गया है कि जो बड़ा अपूर्व है। भगवान के होठों पर ललाई है और उस ललाई पर जो ये भगवान की नासिका में जो मुक्ता है, उस मुक्ता की जो उज्ज्वल आभा है वो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। भगवान के जो केश हैं ये बड़े सुंदर हैं, घने हैं, काले हैं, घुंघराले हैं और वो अलकावली भगवान की जो है वो भगवान के कानों तक बिखर रही है। बड़ी मनोहर बड़ी सुंदर भगवान की ये केश राशि है। भगवान का विशाल मस्तक है और मस्तक पर श्री माता जी ने वो सफेद चंदन का तिलक कर दिया है। भगवान के बड़े सुंदर वो केश हैं और उनके ऊपर भगवान ने रत्न मुकुट धारण कर रखा है। इस प्रकार से भगवान का सुंदर श्रृंगार है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की मुस्कुराहट से तमाम माँ के सखा मोहित हो रहे हैं और हम लोग भी मोहित हो रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की वो मधुर मनोहर मुस्कान है। इस प्रकार से भगवान अपने पैरों को फैलाए और भगवान ने अपनी मधुर मुरली को बगल में रख छोड़ा है और बगल में एक तरफ एक सींग पड़ा है और एक तरफ भगवान ने अपनी लकुटिया रख दी है जो गायों को साथ लेकर बछड़ों को लेकर के आए थे तब उनके हाथ में थी। तो मुरली सींग एक तरफ और वो लकुटिया एक तरफ, इस प्रकार से भगवान एक पैर पर दूसरा पैर देके पैर फैलाए हुए बैठे हैं और सखा लोग जो हैं ये भगवान के श्री अंगों के श्रृंगार की तैयारी में। ये तो माता का श्रृंगार है और सखाओं ने फूलों के हार गूंथे हैं, बढ़िया बढ़िया पुष्पों की माला बनाई हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गुच्छ लगा दिए हैं, कई मालाओं के बीच बीच में तुलसी मंजरिका पुरोई हुई है। वो भगवान के लिए वो परम दिव्य परम मनोहर ये हारों का पुष्प मालाओं का आयोजन है। इसी के साथ साथ एक सखा ने बड़ी सुंदर लाल लाल चिरमियों की माला बनाई है, एक सखा ने वैजयंती की माला बना के रखी है और अभी वो प्रवाला भी जो वन्य धातुएं हैं ये सब किसी के साथ तैयार हैं। अब भगवान का श्रृंगार करना है। एक सखा ने भगवान के चरण तल पर बेल बूटे उन धातुओं से बनाए, दूसरा सखा भगवान के टखनों से लेकर के घुटनों तक बेल बूटे बनाता है, धर्म से रंगता है, एक ने भगवान के जंघाओं पर बनाया, दो चार सखा और मिले उन्होंने श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के उधर पर रेखाएं बनाई, उधर पर बेल मुठे बनाए और उधर पर श्री राधा जी का नाम लिखा। भगवान की पीठ पर इसी प्रकार से विचित्र धातुएं रंगी गई और जैसे ब्याह के समय दूल्हे के मुखों पर नाना प्रकार की वो रंगाई होती है, उस प्रकार से भगवान के श्री मुखमंडल को सखाओं ने विभिन्न रंगों से रंग दिया। अब क्या किया, उनके वो जहां जहां रंगा गया उसके बीच बीच में कोमल कसौट, कोमल कोमल पत्ते और कोमल कोमल फूलों की कलियां लगा दी, सुंदर वे सजा दिया। भगवान के जो वो केश राशि थी, बड़ा सुंदर वो केशों का समूह, उसमें फूलों के गुच्छे फंस दिए और उनके बीचों बीच नए पुष्प को लेकर के और उसका मुकुट बनाया और बना करके उसको जो स्वर्ण मुकुट था उसके ऊपर उसे लगा दिया और अब लगे मालाएं पहनाने। तो सुंदर वन में पुष्पों का हार, कमल पुष्पों का हार, पुष्प गुच्छों का हार, गुंजाओं का हार, बैजयंती का हार, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं और भिन्न भिन्न प्रकार के हार सखाओं ने हंस हंस कर और हंसा हंसा कर ये भगवान को पहना रहे हैं। तो सखाने सबसे पहले भगवान को कमल पुष्पों का हार पहनाया, भगवान हंसे रहे। दूसरा जो सखा आया इसने देवे का हार गूंथा, अब इसमें जरा अड़चन हो गई, जरा सा हार छोटा रहा, ये भगवान को लगा पहनाने, भगवान ने उससे पूछा क्या जो मुकुट में अटक गया, भगवान के मुकुट में बेला पुष्पों का हार अटक गया। तो भगवान ने हंस के कहा, अरे भाई ये तो भूल नहीं तुम्हारी हुई, इस हार को तुम मेरे मुकुट के दोनों तरफ मालाकार बना के गूंथ दो। तो भगवान के मुकुट में वो बेले का हार दोनों तरफ दो मालाओं के रूप में आगे से पीछे तक वो गूंथ दिया गया, बड़ा सुंदर लगा। तो सखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि औरों के हार तो उनके गले में आए पर मेरा हार तो श्याम सुंदर के मस्तक के मुकुट पर आ गया, मुकुट मणि बन गया मेरा हार, भगवान हंसे वो हंसा। इसके बाद तीसरे सखा ने हंसते हुए आकर के भगवान को पुष्पगुच्छ तुलसी मंजरी की माला पहनाई, फिर उसने आकर के गुंजा की माला पहनाई। इसके बाद एक सखा और आए, उन्होंने बैजयंती की माला पहनाई, अब फूलों के गुच्छों को लेकर के आए। किसी ने कहा कि भाई ये काम करें, उनके दोनों कंधों पर ये दो दो गुच्छे बांध दे काठ में, बड़े अच्छे लगे। ये भगवान हंसने लगे तो सखाओं ने समझा कि इनकी सम्मति है, तो बड़े मनोहर मधुर गुच्छे लाए, उन गुच्छे बड़े कोमल कोमल, उन गुच्छों को कोमल कलियों के द्वारा ही भगवान के कंधों पर भगवान की वो कथ के साथ उसको लेके लपेट दिया, बड़ा मनोहर ये मधुर भगवान का श्रृंगार हुआ। अब एक नई चीज और, भगवान के श्री मसुद्रा से आप ध्यान देते सुनिए कितनी मधुर मनोहर गंध आ रही है। भगवान के श्री अंगों की जो सौगंध है वो कमल से कुछ कुछ मिलती है, पर कमल वायु नहीं है, वो बड़ी मधुर है, बड़ी मनोहर है। और उस भगवान के श्री अंगों की इस सुगंधी के साथ उन विचित्र विचित्र पुष्पों की सुगंधी, तुलसी मंजरी की गंध, ये सब मिल गई है और मिल करके एक बड़ी बड़ी मनोहर बड़ी मधुर एक सुगंध की धारा मां चारों ओर फैल गई, बह निकली। जितने सखा थे, जितने और लोग थे, इस सुगंधी को पाकर सब विमुग्ध हो गए, सब विमोहित हो गए। भगवान का मधुर मनोहर रूप, भगवान का मधुर मनोहर श्रृंगार और भगवान की मधुर मनोहर अंग गंध, इसने सबको विमोहित कर दिया। अब भगवान ने कहा, भगवान बोले, बोल रहे हैं भगवान कह रहे हैं, देखो मेरा श्रृंगार तो हो गया, ये मेरा नटवर वेश तो तुम लोगों ने बना दिया, पर दाऊ भैया का तो बनाया नहीं। तो दाऊ भैया वहां साथ ही थे, अब दाऊ भैया का श्रृंगार करने में कन्हैया जी लगे। कन्हैया ने इन सब धातुओं के द्वारा नई नई फूलों की मालाएं फिर गुंथी गई, नए नए धातुओं से फिर उनको पीस कर उनसे श्रृंगार किया गया दाऊ जी का, और इसके बाद उनके उसी प्रकार से गुंजा की माला, दजयंती की माला गले में डाली गई। जब दोनों का श्रृंगार हो गया तब श्याम सुंदर ने इच्छा की अब नाचें। ये उनका लास्ट नृत्य वहां पर हुआ। दोनों कन्हैया और दाऊ ये नाच रहे हैं। कन्हैया ने एक हाथ में मुरली ले ली है और एक पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की कृपा विश्वास मात्र से प्राप्त होती है। इसका कैसेट संख्या है 157।